شاہست حسین بادشاہ ہست حسین دین ہست حسین دین پناہ ہست حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ ہست حسین سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو جلال مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین عباس نامدار ہیں زخموں سے چور چور عباس نامدار ہیں زخموں سے چور چور عباس نامدار ہیں زخموں سے چور چور زخموں سے چور چور اس پیکر رضا کو ہمارا سلام ہو اس پیکر رضا کو ہمارا سلام ہو جلال مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین اکبر سے نوجوان بیرن میں ہوئے شہید اکبر سے نوجوان بیرن میں ہوئے شہید اکبر سے نوجوان بیرن میں ہوئے شہید رن میں ہوئے شہید رن میں ہوئے شہید ہم شکل مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو ہم شکل مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو جلال مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین اصغر کی ننی جان پہ لاکھوں درود ہوں اصغر کی ننی جان پہ لاکھوں درود ہوں اصغر کی ننی جان پہ لاکھوں درود ہوں لاکھوں درود ہوں لاکھوں درود ہوں مظلوم بے خطا کو ہمارا سلام ہو مظلوم بے خطا کو ہمارا سلام ہو جلال مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو سلام يا حسين سلام يا حسين سلام يا حسين سلام يا حسين سلام يا حسين سلام يا حسين سلام يا حسين سلام يا حسين بھائی بھتیجے بانجے سب ہو گئے نثار بھائی بھتیجے بانجے سب ہو گئے نثار بھائی بھتیجے بانجے سب ہو گئے نثار سب ہو گئے نثار سب ہو گئے نثار ہر لال بے بہا کو ہمارا سلام ہو ہر لال بے بہا کو ہمارا سلام ہو جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین ہو کر شہید قوم کی کشتی ترا گئے ہو کر شہید قوم کی کشتی ترا گئے ہو کر شہید قوم کی کشتی ترا گئے کشتی ترا گئے کشتی ترا گئے امت کے نا خدا کو ہمارا سلام ہو امت کے نا خدا کو ہمارا سلام ہو جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین ناصر ولائے شاہ میں کہتا ہے بار بار ناصر ولائے شاہ میں کہتے ہیں بار بار ناصر ولائے شاہ میں کہتا ہے بار بار کہتا ہے بار بار کہتا ہے بار بار سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین